NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. De economie krimpt, de recessie dient zich aan. Er zijn wat minder vacatures. En toch is dit niet per se slecht nieuws. Dat zegt zometeen onze financieel duider Martin Visser. In één vandaag na het NOS Journaal. Kirsten Klomp. Opkomende infectieziekten krijgen bij farmaceuten niet het onderzoek dat ze verdienen. Dat staat in het tweejaarlijkse onderzoek van de NGO Access to Medicine Foundation. Na de coronapandemie investeert een grote meerderheid van de farmaceutische bedrijven niet meer in onderzoek naar opkomende virussen. Het is niet interessant genoeg voor ze, omdat veel van die virussen in derde wereldlanden voorkomen. Dat zegt gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken. Het loont nog niet echt financieel gezien voor farmaceuten om daar op in te grijpen. Maar tegelijkertijd klimaatverandering, de wereldbevolking groeit, meer sloppenwijken, mensen die dicht op elkaar wonen. Dat maakt natuurlijk wel een hele goede cocktail voor zo'n infectieziekte om op te komen. Farmaceuten verdienden de afgelopen jaren miljarden met de coronavaccins. Dat geld gebruiken ze dus niet om een nieuwe pandemie voor te zijn, blijkt uit het onderzoek. Minister Hoekstra, die op bezoek is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, zit daar met een delegatie in een schuilkelder nadat het luchtalarm afging. Er waren eerder twee explosies te horen in de stad. Volgens de burgemeester zijn in het centrum twee gebouwen geraakt bij een raketaanval. Hoekstra had eerder een overleg met zijn Oekraïnse collega-minister van Buitenlandse Zaken. Daar zei hij dat Nederland 15 miljoen euro extra steekt in het opsporen van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Volgens Hoekstra moeten de daders verantwoordelijk worden gehouden. Vissers zijn niet tevreden met de compensatie die ze krijgen voor de hoge brandstofkosten. Ze kunnen maximaal 30.000 euro krijgen over een periode van 3 jaar. Maar volgens de Vissersbond is dat bij lange na niet genoeg. Bij een coronaprotest in de Chinese stad Guangzhou hebben demonstranten afzettingen neergehaald en een testlocatie vernield. Veel inwoners zijn bang dat de lockdownmaatregelen worden uitgebreid vanwege de vele coronabesmettingen in de stad. Het OM eist 18 jaar cel tegen 7 mannen die terechtstaan voor de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam. Die liep uit op een achtervolging naar Broek in Waterland, waarbij een dode viel. Tegen een 8e man is 5 jaar cel geëist. 2 tienerbroers uit Zeeland zijn veroordeeld tot celstraffen en tbs voor de moord op een jongen van 15 begin dit jaar in Middelburg. Uit WhatsApp-berichten bleek dat de oudste broer al 2 maanden bezig was met het idee om de jongen te doden, omdat hij nog 50 euro te goed had van de jongen. De familie van de jongen is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter, zegt een verslaggever van Omroep Zeeland. Zij hadden op hogere straffen gehoopt. De jongste krijgt dus 1 jaar cel en jeugd-TBS. Dat is het maximale voor zijn leeftijd. En de oudste krijgt 2 jaar cel met wel volwassen TBS. Dat betekent wel dat dat voortdurend verlengd kan worden, wat bij jeugd-TBS niet het geval is. Maar ja, de gevangenisstraf is natuurlijk wel een stuk lager dan de eis van 12 jaar. Bij de rechtszaak werd duidelijk dat het slachtoffer meerdere keren is gestoken door de tienerbroers. Uitgeprocedeerde Marokkaanse asielzoekers mogen weer in de cel worden gezet totdat ze worden uitgezet. De Raad van State oordeelt dat die uitzetting weer binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden. Vorig jaar vond de Raad van State nog dat Marokkaanse vreemdelingen te lang moesten wachten op uitzetting en daarom niet opgesloten mochten worden. Maar nu geeft Marokko weer tijdelijke reisdocumenten af, waardoor weer mensen kunnen worden uitgezet. Marokkanen hebben over het algemeen geen recht op asiel, omdat Marokko op de lijst van veilige landen staat. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekt vanavond regen over het land. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen een mix van wolken en zon. Hier en daar ook een bui bij zo'n 12 graden. Kirsten, dankjewel voor het verkeer. Helene Geest. Het begint langzaamaan wat drukker te worden. Bij elkaar staat er nu bijna 200 kilometer file. Maar de meeste files leveren niet veel vertraging op. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Want daar sta je alweer 20 minuten vast tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. 25 minuten is de vertraging op de A6 van Lelystad naar Muiden tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. Er stond daar een auto met pech, maar die is inmiddels geborgen. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Terheide en knooppunt Hooipolder is de vertraging al een kwartier. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen een hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen? Oh, wacht, ik kom op school. Werd navigatie? Bestemming bereikt. En FM? Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt, beter verzekerd. Ontdek meer op ranab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor uw residentieel, commercieel of combinatievastgoed. Let op. Geld lenen kost geld. Misschien komt het voor u als een verrassing. Maar door de inzet van AI en data-analyse van bijvoorbeeld walvisgeluiden helpen we wetenschappers ons ecosysteem beter te beschermen tegen klimaatverandering. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? NPO Radio 1. Afro Tros. De economie krimpt en daarmee laat de naderende recessie zich nu ook in de cijfers zien. Maar we houden de hand nog niet massaal op de knip. Hebben we nog wel zin in het WK voetbal? Nou, niet echt. Het opiniepanel spreekt zich uit. Maar wat als Oranje het ineens heel goed gaat doen? En donderdag de uitspraak van de rechter in het MH17-proces. Wat is de waarde daarvan als de vier verdachten ver in Rusland hun schouders ophalen? Eén vandaag. Suzanne Bosman. Op dinsdag 15 november, Evelien Redmeijer is hier. Evelien, wat is er verder vandaag? Grote onrust in België over schandalen die zich hebben afgespeeld binnen de muren van kinderdagverblijven. Twee zijn er de afgelopen dagen gesloten en nu is het inspectierapport naar buiten gekomen met de meest afschuwelijke details. Kinderen werden daar met hun hoofd in de wc geduwd en er werd de wc doorgedrokken. Eten dat gedwongen werd op te eten. En er zijn nu al 35 kinderdagverblijven in België gesloten dit jaar. En in vergelijking, dat was in twee jaar geleden nog maar, waren dat er nog maar 6. Vreselijk, maar misschien nog wel erger is het feit dat deze sluitingen komen na jarenlange klachten. En dit zijn woordvoerder van de zorginspectie vanmorgen op de Belgische radio. Er waren een aantal klachten en die gingen al een aantal jaren verder. Er is ook vaak een handhavingstraject geweest of er zijn al trajecten geweest waarbij dat het een beetje op en af ging met het kinderdagverblijf. Dus kijk, maar nu is die beslissing gekomen en ik denk dat het een goede beslissing is. De kinderopvang in België staat al langer onder druk en ik kan me zo voorstellen dat deze afwachtende houding van de inspectie, dat daarover ook nog niet het laatste woord is gezegd. En het schilderij van een volledig mannelijke en sigarenrokend bestuurscollege van de Leidse Universiteit uit de jaren 70 krijgt voorlopig zijn oude plek weer terug. Het werd vorige week uit een van de vergaderzalen van de universiteit verwijderd door medewerkers die het niet meer van deze tijd vonden. Er komt een commissie, uiteraard divers samengesteld volgens de universiteit, om te bepalen hoe en waar dit schilderij moet komen te hangen om het goed tot zijn recht te laten komen. Want een commissie is uiteraard altijd de oplossing uiteindelijk. Zeker. De hoge prijzen die strooien zand in de motor van de Nederlandse economie. De economie is het laatste kwartaal met 0,2% gekrompen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Met name bedrijven durven minder te investeren. En volgens veel economen staat ons land aan het begin van een recessie. Onze economisch duider Martin Visser van de Financiële Telegraaf. Goedemiddag, Martin. Goedemiddag. Ja, ben jij een van die economen dat dit het begin van een recessie is? Onderschrijf jij dat? Ja, nou ja, dat is die analyse wordt zo heel veel gemaakt. De kans is heel groot. Bedoel, het is natuurlijk wel relevant om te weten, het is net onder een nul. De economie is net gekrompen. Een paar landen om ons heen hebben net een plusje geboekt. Dus het is vooral kwakkelen en een soort stilstand. De recessie klinkt meteen heel heftig. Maar dat is even de vraag hoe heftig het gaat worden. Oké, maar het gaat dus wel minder dan in ons omringende landen. Ja, dat is wel opvallend. Daarom hield ik ook wel mijn rekening mee dat het misschien nog een beetje mee zou vallen. Maar landen als Duitsland en Frankrijk en Spanje bijvoorbeeld was nog net een heel klein beetje economisch groei in het derde kwartaal. België is ook in de min, in Nederland is ook in de min. Maar goed, het hangt allemaal rondom die nul. En alle landen hebben uiteindelijk hetzelfde effect. Die enorme inflatie, die hoge energiekosten, ja, die drukken natuurlijk zwaar voor ondernemers en voor consumenten. En dat heeft gewoon gevolg voor de economie. Dat zie je dus nu gebeuren. Ja, maar toch nog even. Je dacht dat het wel mee zou vallen. Dat doet het dus niet. Oké, de verschillen zijn marginaal. Maar toch, waarom doen wij het minder dan het buitenland? Nou ja, dus één verklaring zou kunnen zijn dat we het minder doen dan bijvoorbeeld Zuid-Europese landen. Omdat Zuid-Europa misschien nog wat profiteert van goedlopend toerisme. Wat echt heel lastig is nu, is dat er nog steeds een soort een post-corona-na-el-effect is. Gecombineerd met de huidige energiecrisis. Dat loopt ook een beetje door elkaar heen. Dus je zag het ook, een kwartaal eerder in Nederland draaide de economie nog als een tierenlier. We konden allemaal weer geld uitgeven, we konden er weer op uit en dingen doen. Ja, en in het ene land heb je dat na-el-effect nog wat langer dan in het andere land. Ik denk dat dat de meest logische verklaring is. Niet dat Nederland het nou per se heel veel slechter doet in andere landen. Ja, maar de verwachting, hè, als we spreken van een recessie, dan heb je 2 kwartalen nodig, hè, waarbij het minder gaat. Ja. En de verwachting is ook dat dit doorzet dus. Ja, de verwachting is dat het 4e kwartaal nog wat doorzet. Zeker omdat de hele grote compensatie van het kabinet vanaf januari gaat komen. Er komt natuurlijk wel die €190 hè, op de energierekening in november en december. Maar het echte grote koopkrachtpakket plus dat prijsplafond, als het allemaal op tijd lukt, dat komt dan volgend jaar. Dus de verwachting is bij heel veel economische instanties veel dat het komend kwartaal ook nog een krimp is. En dan heb je officieel, is het dan sprake van een recessie, 2 kwartalen op een rij dat de economie krimpt. Ja, en wat betekent dat dan? Nou, dat betekent in die zin niet per se het einde van de wereld. Recessie klinkt altijd heel heftig. Ja. Niet voor niks wordt er van een milde recessie gesproken. Dan klinkt het nog wat vriendelijker. Hij doet zich vooral voelen in de koopkracht. Zowel mensen met een laag inkomen die nauwelijks rond kunnen komen. Nou, die merken dat natuurlijk aan hun lijve. Die moeten bezuinigen en die krijgen misschien betalingsproblemen. Maar ook heel veel andere mensen die wel die gestegen prijzen kunnen betalen, merken natuurlijk wel dat ze opnieuw gaan bedenken van oké, blijf ik dat dure aanmerk kopen? Of ga ik een goedkoper huismerk kopen? Wat gaan we doen met de vakantie eigenlijk? Maken we dat dit jaar misschien iets goedkoper dan andere jaren? Dus iedereen gaat opnieuw naar zijn bestedingspatroon kijken. En ik denk dat dat het effect is dat de meeste mensen merken. Eigenlijk iedereen merkt dat natuurlijk. Op de energierekening, in de supermarkt, op alle andere plekken waar de prijzen stijgen. En het grote verschil met een klassieke recessie is dat het vooralsnog niet gepaard gaat met heel hoog oplopende werkloosheid. Want als dat wel het geval is, ja, dan hakt het er pas echt in. Want dan kom je echt ook aan de financiële en bestaanszekerheid van mensen. En zover is het gelukkig nog niet. Ja, maar we maken misschien wat andere keuzes, zei je net. En dat is precies wat onze verslaggever Laura Kors zich afvroeg. Die ging mensen in Hilversum aan de mouw trekken en vroeg of zij hun uitgaven aan het aanpassen zijn. Nou, zelfs niet, want ik kan me nog wel redden. Pensioen, ik heb mijn eigen bedrijf ook nog. Wat voor bedrijf heeft u? Nou, ik ben eigenlijk een soort chemisch adviseur. Merkt u dat u minder klanten krijgt? Nou, dat ze minder goed betalen. Je moet langer op je rekeningen wachten. Nou, ik let wel heel erg op met boodschappen doen. Het is hartstikke duur geworden. Uit eten, nou, doe ik inderdaad een stukje minder. Ja, je probeert minder luxus dingen te kopen. En bijna kapot koelkast. De prijs gaat naar boven. Zo, je moet ook meteen iets doen. Dus je hebt net op tijd een nieuwe koelkast gekocht? Ja, ik had gedacht om minder uit te geven later. Ja, met mijn bed had ik wel mazzel met dat ik precies op zo'n VIP night nog extra korting had of zo. Dus, Nou, ik kwam toevallig van de week zo'n uitspraak tegen. Ik weet niet waar ik het las, maar over koopkracht. Mm-hmm. En daar stond van, echte koopkracht is niet kopen wat je niet nodig hebt. En dat vond ik wel... Ik denk dat ik dat ook heel erg doe. Dat ik me veel meer bewust van ben van... wat heb ik echt nodig en welke dingen word ik echt blij van... en wat is eigenlijk allemaal overbodig. Daar let ik wel heel erg op, ja. Ja. Nou, die ene ondernemer die ik sprak... die merkte dus dat mensen later gingen betalen. Ik ben benieuwd wat de bloemisten ervan merkt... dat het ietsje minder gaat met de economie. Ze kopen meer de sterkere soorten... En het die langer houdbaar zijn. En het bestedingspatroon is wat lager. Voorheen een bos van wat, 20 euro en nu van... 15. Van 15. Ja, dat soort dingen ziet u verschuivingen. Ja. En dan scheelt het u dan ook echt inkomen? Ja. Ja, want we hebben ons winstpercentage ook naar beneden gehaald... om klanten te kunnen lokken en vast te houden. Maar dan probeer je daar tegenover... doordat je heel scherp prijst, meer te verkopen... om toch een beetje op je normale winst te kunnen blijven. Want welke soort deed het voorheen wat minder, maar is nu populair... omdat er wat langer meegaat? Een lelie, een grisantje en dergelijke. Ja, en trosanjers. Welke bloem is dan wel wat minder populair, want kwetsbaar? Een anemoon. Als je een anemoon in de warmte zet, ja, dan doe je er 5-6 dagen mee. Aan de andere kant... Het is niet warm in huis nu. Ja, voor de bloemen is het natuurlijk wel goed, al die koude huiskamers. Ja, zeker. Want je zegt al standaard, zet u niet meteen in de warme kamer. Maar dat hoef je niet meer te zeggen, want die warme kamers zijn er praktisch niet. Ja, dat scheelt natuurlijk ook weer. Goed, dat zijn dan, Martin Visser, de particuliere uitgaven. En de een is wat optimistischer dan de ander dus. Maar bedrijven, hè, die investeren nu ook minder. Ja, die hebben nu vooral de krimp van de economie veroorzaakt. Is de analyse van het CBS... En je ziet de laatste maanden dat het vertrouwen van ondernemers ook wat aan het dalen is. Het is nog niet heel dramatisch, maar die zien natuurlijk ook dat de economische toekomst wat minder zonnig is dan net na de coronacrisis. Ja, en dat vertaalt zich natuurlijk in minder investeringen. De ondernemers die wachten heel even af. Denken van nou, we kunnen wel weer dure apparaten kopen, dure machines of investeren in een nieuwe fabriek of dat soort investeringen. We kunnen ook heel even de kat uit de boom kijken en even afwachten. Dat zie je dus nu gebeuren en dat heeft ook gevolgen voor de economie. Ja. Nou, sommige economen die zijn bang voor een nieuwe echte crisis, hè? Zoals die in de jaren 70 of 80. Evelien, ja, hoe was dat ook alweer? Nou, in de jaren 70 en 80 had je net als nu torenhoge inflatie en dat ging gepaard toe met een periode van stagnerende economische groei. En dan krijg je stagflatie en geen groei en inflatie. De oliecrisis zorgde toen voor hoge prijzen en energie, voedsel en grondstoffen werden zo veel duurder. Bedrijven konden die hoge kosten niet meer betalen en moesten flink ingrijpen of gingen over de kop. Met als gevolg dat veel mensen hun baan kwijtraakten en op straat kwamen te staan. Ja, waardoor je nou, een hele naargeestige sfeer kreeg, jarenlang achter elkaar, Martin. Waarin ik ook ben opgegroeid, no fun, no future, dat soort zaken. Nou zei jij net van ja, we zien nu niet een hoog oplopende werkloosheid, dat zal een verschil zijn. Maar er zijn wel alweer meer vacatures. Zeker. Dus je ziet er wel iets gebeuren op de arbeidsmarkt. Ik bedoel, het aantal werklozen neemt licht toe en het aantal openstaande vacatures daalt. Maar nog altijd is het per saldo is de arbeidsmarkt krap. Dat betekent dat het voor veel bedrijven moeilijk is om aan personeel te komen. Anderzijds, voor mensen die toch hun baan nu zouden verliezen, die kunnen nog relatief gemakkelijk weer een nieuwe baan vinden. Maar dat kan op den duur gaan omslaan. Maar ja, heel veel ondernemers zullen denken van ja, maar ik heb met heel veel pijn en moeite ben ik aan dat schaarse personeel gekomen. Ja. Ja, die ga ik niet bij de eerste de beste tegenwind weer op straat zetten. Dus die houden zo lang mogelijk mensen vast. Dat zag je bij de vorige crisis, rondom de eurocrisis en zo ook gebeuren. Toen bij de bankencrisis 2008-2009, toen bleef aanvankelijk de werkloosheid laag. Maar toen we een aantal jaren in die eurocrisis sukkelden en weer in een dip zaten, toen gingen alsnog bedrijven reorganiseren en ontstond die werkloosheid alsnog. Nou, als deze crisis heel lang aanhoudt, dan heb je kans dat alsnog die werkloosheid oploopt. Maar zover is het nu nog niet. Nee, en nu, want dat hoorde ik ook, het is dus, hè, jij zei ook net, het is niet per se heel slecht nieuws wat er nu aan de hand is. Dit is ook een soort natuurlijk mechanisme. Ja, ik wil natuurlijk niet bagatelliseren. Nee. Ik bedoel, mensen die nauwelijks kunnen rondkomen, dat is echt een probleem. En een bakker die gewoon van gekkigheid niet meer weet hoe hij zijn zaak draaien moet houden en de deuren sluit, dat is ook een drama. Maar op zichzelf een iets afkoelende economie is logisch. Misschien remt het ook weer een beetje de inflatie. Dat zou dan, ja, het is bijna een soort natuurwet. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe lang duurt dit? Ja. En wordt het zo'n heftig en grimmig jaren 70, 80 scenario? Dat hoopt natuurlijk niemand. Kijk, dan zijn we verder van huis. Maar vooralsnog zijn we daar niet. En is er ook niet zoveel reden om allemaal hele dreigende woorden te spreken. Maar natuurlijk, er is een kleine kans dat dit veel langer aanhoudt en ernstiger wordt. Ja. Ik dank je wel voor je uitleg. Martin Visser was dat, van de Financiële Telegraaf. Ja, er blijven jaarlijks, dat is er wel nog, voor miljoenen euro's aan vergeten begrafenispolissen op de plank liggen. En dat moet toch anders kunnen, dat denkt uitvaartondernemer Heidi Wevers. En die spreken we zo meteen. Voor de files naar Helene Geest. Ja, het begint langzaamaan wat drukker te worden. Inmiddels al 300 kilometer file. Wat opvalt is vooral de drukte rond knooppunt Everdingen. Het is te wijten aan een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Everdingen. Maar alles is daar inmiddels van de weg. Je hebt op de A2 een kwartier vertraging nog. En op de A27 voor knooppunt Everdingen is de vertraging richting Gorkum 20 minuten. John Hyatt en The Radio Girl. Miljoenen euro's die zijn betaald aan uitvaartverzekeringen, die liggen ongebruikt ergens onder het stof bij verzekeraars. Als iemand plotseling overlijdt, dan weten nabestaanden vaak niet of en zo ja, wat voor uitvaartpolis die had. En dan gaan ze ook niet op zoek. Uitvaartondernemer Heidi Wevers uit Enschede die vindt het zonde dat al dit geld ergens op de plank blijft liggen. Goedemiddag, mevrouw Wevers. Goedemiddag. Dat zinnetje, er was, dacht ik, wel een polis, maar ik weet niet waar. Dat zinnetje hoort u vaak? Dat hoor ik vaak. Of er is geen polis. Nee, wij zijn alleen maar hier verzekerd en verder niet meer. Ja, en dan denkt u meteen van ja, maar dat kan niet. Er moet wat zijn. Oh ja, ja, ja. Ik neem het altijd voor lief, wat zou ik maar zeggen. En ik ga voor iedereen die mij dat maar vraagt, of die mij belt voor een overlijden. Maar ook mensen die een voorgesprek hebben waarvan ze weten dat ze komen te overlijden. Mm-hmm. Of die wat meer willen weten, ga ik voor iedereen bellen. Ja. Ja, nou, dat is een hele inspanning. Want u weet, daar moet ergens nog geld liggen. In heel veel gevallen is dat zo. Als we even uitzoomen, om wat voor bedragen gaat het? Ja, dat zijn, ik heb gisteren bijvoorbeeld een polisje gevonden van 5 euro. Vandaag 2 polissen gevonden van 45 euro en 220 euro. Maar in zijn totaliteit genomen vind ik samen met mijn collega's tussen de 500 en 5500 euro per maand. Mm-hmm, kijk aan, ja. En hoe zit dat dan? Want mensen hebben blijkbaar ooit eens een verzekering afgesloten. Zijn dat vergeten of hebben dat niet doorgegeven aan kinderen of aan andere familieleden? Hoe moet ik me voorstellen dat dit tot stand komt, deze situatie? Ik ga even terug in de jaren 20-30. Kinderen die toen werden geboren. Vaak hebben de ouders daar een polis voor afgesloten. Daar betaalden ze 1 cent per week voor, bijvoorbeeld. Die kinderen die worden ouder, die zijn een jaar of 20, 25, ontmoeten hun partner, gaan trouwen, krijgen kinderen en gaan opnieuw een verzekering voor een uitvaart nemen, een begrafenispolis. Die polis die ze als kind hebben gekregen van hun ouders, ja, die is afbetaald, de premie is vrij. En daar is wel of geen polisblad van. Maar dat kan natuurlijk ook zoekgeraakt zijn met een verhuizing of een brand, een scheiding. Dat is dan eigenlijk het minst waar je aan denkt als je bijvoorbeeld als je dit soort dingen gebeurt in je leven. En dan blijft dat liggen. Die persoon die verhuist. Want als kind woonde die bij zijn ouders aan de straat A. En toen die ging trouwen aan straat B. En toen ze nog ouder werden aan straat C. Zij hebben nooit hun adressen doorgegeven. Dus de verzekeraars zitten met heel veel geld die van verschillende verzekerden zijn. Maar zij weten niet of die personen al zijn overleden en waar ze dan op dat moment wonen of wie dan de familieleden zijn. Ja. En het is ook niet zo dat die dan zelf denken van laten we eens even kijken, want we hebben hier dat geld liggen van wie dat eigenlijk is. Ja, dat doen zeker wel een aantal verzekeraars in Nederland. Maar dat is ook vaak zoeken met een speld in een hooiberg. Want als je meneer Jansen hebt die overleden is uit Enschede, en dan ga je op zoek naar Jansen waar er honderden van bestaan. Wie is dan de familie daarvan? En dat is een zoektocht voor soms een aantal euro's. En het is en blijft de verantwoordelijkheid van de familie, van de verzekerde zelf. Ja, ja. En dit gaat dus, want u gaat met ons terug naar de jaren 20 en 30. En dat gaat dus om hele potjes van doen. Maar gaat het ook om situaties nu? Dat mensen zeggen, ja, dit is ons in één keer overkomen. Ik weet het gewoon niet. Ik heb die papieren niet. Jazeker, ja. Ik heb veel families al geholpen die ooit, waarvan de overledene of zij zelf in financiële problemen zijn terechtgekomen. Uiteindelijk wordt daar niet meer voor betaald voor die polis, omdat ze dat gewoon andere dingen als prioriteit hebben om te betalen. Maar ze hebben wel een aantal jaren premie betaald. Die verzekering wordt stopgezet. Zij gaan bij een goedkopere uitvaartverzekering opnieuw, bijvoorbeeld in 1991. Maar wat ze van 1973 tot 1989 toch gedeeltelijk hebben betaald, staat nog steeds geld van. Mm-hmm. Maar zij zijn zo in die financiële wirwar gekomen voor hunzelf, dat zij niet meer weten. En dan zeggen ze, ja, maar de bewindvoerder heeft dat allemaal gedaan. En de bewindvoerder die kijkt alleen maar naar de kosten die betaald worden per maand. Maar dat wordt al jaren niet meer betaald. Maar het geld staat er nog steeds. Maar mevrouw Wevers, als ik wat mag vragen. Kijk, u klinkt heel begripvol naar deze uitvaartverzekeraars. Maar het is toch wel vreemd als ik dan even kijk. Bijvoorbeeld mijn oma is deze zomer overleden. Als schuldeisers weten je onmiddellijk te vinden als nabestaanden. Komen ze. Er is geen enkel probleem om daar te vinden waar wij wonen en waar we bij horen. Ook dingen van langer geleden. Is het dan niet een beetje gek dat als er nog geld verschuldigd is, dat heel ingewikkeld lijkt? Nee, vind ik niet. Want als iemand overlijdt, zoals jouw oma, dan hebben ze precies wie jouw oma is en wie daar dan bij hoort. Maar ze weten niet dat jouw oma is overleden. Dus ze weten ook niet, dan moeten ze dus al die mensen, en dan praat ik over miljoenen mensen, moeten ze dan gaan bellen en op zoek gaan van, ben jij een familielid van? Ja. Daar hebben ze dagtaken aan. Maar nu hebt u er een dagtaak aan, want u gaat dan alle verzekeraars bellen, begrijp ik nu. Ja, uit liefde. Ja, maar ja, dat is heel mooi, maar dat kost een hoop tijd, toch? Ja, vind ik ook niet erg. En ik geef vaak ook de families die mij bellen en die ik zelf ook aanspoor op mijn Facebookpagina, vertel ik hier ook regelmatig over. Dit zijn de 14 nummers. Bel er naartoe. pak een pen en papier en ga bellen. En weet je, ook dan, als jij daar gewoon voor open staat om dat te gaan doen, dan word je heel veel wijzer of er nog polissen zijn. Ja, en soms zijn het kleine bedragen, maar dan is het idee, hè, dat er wat rechtgezet is, dat er nog iets was. Dat kan in zo'n periode natuurlijk ook al wat betekenen. Dat klopt, alleen bijvoorbeeld kleine bedragen. Maar vorige week mijn collega nog een familie geholpen. En zij dachten dat ze verzekerd waren voor tussen de 3.000 en 4.000 euro. En mijn collega heeft alle maatschappijen gebeld en heeft een totaalsom gevonden van over de 9.000 euro. Ja. Nu gaat er iets wijzigen in de wet, hè, waardoor het wat makkelijker wordt voor verzekeraars om actief op zoek te gaan naar nabestaanden. Gaat u dat helpen? Gaat zeker helpen bij de overlijdens die dan nog gaan komen. Alleen, dan heb ik het nog steeds niet, à la minuut, als ik naar de familie toe rijd, als ik daar naartoe kom, dan heb ik nog steeds niet precies de bedragen waar ze verzekerd voor zijn. Want ik had laatst een familie die wilde graag een advertentie zetten, maar hadden niet meer de financiële middelen daarvoor. Dus ze zeiden ook, dit is ons budget en meer is er niet. Maar onderweg ben ik gaan bellen en vond ik nog 2200 euro. Kijk, en toen, ja, en toen hebben ze dus, op het moment dat ik bij hun binnenstapte, hebben ze dus andere keuzes kunnen maken voor de uitvaart, waar dus extra kosten aan zitten. Ja, belangrijk op zulke kwetsbare momenten dat. Nou, dit zet sowieso aan, mevrouw Wevers, voor mensen om toch eens het met elkaar daarover te hebben, van hadden we niet nog ergens wat, hè? Mijn tip is aan alle Nederlanders is, we bereiden ons voor op een geboorte en op een vakantie. En dat is natuurlijk allemaal heel leuk. Maar waarom bereiden we ons nou niet voor op de dood? Waarom zoeken we dit nou allemaal van tevoren niet uit? Ja. Waarom krijgen we dit niet inzichtelijk? Ja, we nemen het ter harte. Ik dank u wel voor uw verhaal. Uitvaartondernemer Heidi Wevers was dat. Ja, ze zijn onderweg. De spelers van Oranje naar Qatar. Maar nog steeds lopen de Nederlanders niet warm voor het WK. En zitten ze ook niet te wachten op oranje paraphernalia in de supermarkt. Nu nog niet in ieder geval. Straks in één vandaag, maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kirsten Klomp. Bij Russische raketaanvallen is vandaag in Kiev zeker 1 dode gevallen. Dat gebeurde tijdens een bezoek van minister Hoekstra aan Kiev. Hij moest vanwege de aanvallen naar een schuilkelder en heeft vanuit daar gereageerd. Hij zegt dat er maar 1 antwoord is en dat is doorgaan met steun aan Oekraïne en het leveren van wapens. 2 broers van 16 en 17 uit Zeeland moeten de gevangenis in voor het doodsteken van een jongen van 15 begin dit jaar in Middelburg. De oudste broer kreeg 2 jaar cel en tbs. En zijn jongere broertje kreeg de maximale jeugddetentie van 1 jaar en jeugd-TBS. De Marokkanen van wie de asielaanvraag is afgewezen mogen weer opgesloten worden als ze wachten op uitzetting naar hun thuisland. Eerder mocht dat niet van de Raad van State, omdat uitgeprocedeerde asielzoekers te lang wacht op die uitzetting moesten wachten. Maar nu geeft Marokko weer tijdelijke reisdocumenten af. De Gezondheidsraad adviseert de regering om kinderen tussen de 6 maanden en 6 jaar oud met een hoog medisch risico een coronavaccinatie aan te bieden. Nu kunnen alleen kinderen van 5 jaar en ouder een coronaprik krijgen. Dankjewel, Kirsten. Willemijn, het weer. Ja, op dit moment is het bewolkt op de meeste plaatsen. Vanuit het zuidwesten is het begonnen met regenen. Dus voor alle avondsporters, die krijgen daar in de loop van de avond echt wel mee te maken. Vanavond, vannacht regent het ook op veel plaatsen. Temperaturen vannacht liggen rond de graad of 9. Landinwaarts is er weinig wind. Aan zee staat er een windkracht 5 uit het zuiden. En die wind die gaat morgenavond pas echt wel flink aantrekken. Morgen overdag beginnen we met wat regen nog in het noordoosten en oosten van ons land. Veel bewolking ook. We krijgen een klein beetje zonneschijn vanuit het zuidwesten, maar dat wordt weer gevolgd door een nieuw pakket bewolking. En daar gaat morgenavond dan regen uitvallen. En dan gaat dus die wind ook wel weer aantrekken. En morgenmiddag ligt de temperatuur op een graad of 11. Dankjewel. En alleen wat er gebeurt er op de weg? Ja, het is al vrij druk. De meeste files staan op dit moment bij Rotterdam en Den Haag. Verder valt de drukte op de A2 op van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht Centrum en Everdingen. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is ongeveer een kwartier. Het komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar vrij. Op de A4 Amsterdam-Den Haag ook alweer bijna 20 minuten oponthoud tussen Hoogmade en Leidschendam door een auto met pech. Er is daar ook een rijstrook dicht. En de meeste vertraging is er op de A4 een stuk verderop richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. Want daar heb je alweer ruim een half uur op onthoud. Suzanne Bosman. 1 vandaag. 2,5 jaar na het starten van het MH17-proces volgt deze week een uitspraak in de megazaak. Straks gaat het over de betekenis en het belang van die uitspraak, want de verdachten die lopen vrij rond in Rusland en Oekraïne. dat zo meteen. Nu, Oranje. Oranje is onderweg naar Qatar. Volgende week dan begint het WK. Andere jaren was het een tijd waarin je niet om de oranje vlaggetjes, wuppies, toeters en tompoezen heen kunt in de winkel. Maar nu is de weerstand om uit te pakken groot bij de ondernemers. Maar consumenten, die moeten er al helemaal niks van hebben. Joyce Boverhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel. Goedemiddag. Hoi. Fijn dat je er bent. En welkom ook retaildeskundige Paul Moers. Goedemiddag, meneer Moers. Even kijken of we die aan de lijn kunnen krijgen. Bent u daar? Ja, zeker. Oh, heel fijn. Ik ben er. Goed, ik ga toch eerst even naar Joyce. Want dan kan die vertellen wat de mensen van het opiniepanel zeggen over ja, het gevoel nu naar het WK toe. Nou ja, precies wat jij al eerder zei. Dit toernooi is geen reden voor een feestje. En de meerderheid vindt dan ook dat winkels dit WK over zouden moeten slaan. Hè, dat ze er geen reclame voor zouden moeten maken. Wordt gezegd, er zijn duizenden mensen overleden in Qatar om dit WK mogelijk te maken. Het voelt dan wel heel cru dat supermarkten hier in Nederland daar ook nog winst over maken als ze WK-producten gaan verkopen. Ja, meneer Moers, dat merk je bij de supermarkten. Die zouden misschien wel reclame willen maken, maar die voelen die kritische blik van de consument? Ja, die voelen ze heel sterk. En het is niet voor niks dat Aldi en Lidl, die zagen de baar al hangen, die hebben gewoon keihard gezegd, wij doen dit jaar niet mee. Nou, en vervolgens zag je Jumbo komen met een reclame die volledig de mist inging. Uh-huh. En nou zie je eigenlijk Albert Heijn die maar voorzichtig bezig blijft. Maar ja, eigenlijk voelt dat natuurlijk opportunistisch aan. Hè? Want het excuus is dan, ja, maar we doen het alleen voor de oranje fans. Maar ja, waar kijken die oranje fans? En naar voetbal. Dan ben je natuurlijk direct, indirect, toch bij dat voetbal betrokken. Ja, ja, maar goed, opportunistisch of niet, ze moeten er wat mee, die supermarkten. Ja, maar de vraag is hoe je dat het beste kunt doen. Ja. Hè? Je kunt ook zonder allerlei lawaai rondom die WK, kun je natuurlijk gewoon een kratje bier in de aanbieding zetten of een zak met pinda's. En dat je niet zegt dus waarom, maar dat je denkt, nou, ja. Ja, laat het maar low profile spelen. En je moet bedenken, ja, dit gaat om veel geld. Hè. Als dit nou in de zomer had plaatsgevonden en niet in zo'n land als Qatar, ja, dan zou er een omzet extra gehaald zijn van zo'n dikke 64 miljoen euro. Ja, dus dat is natuurlijk om van te watertanden in deze tijden. Ja. Maar dat zit er op dit moment gewoon even niet in. Want dat opiniepanel, daar was zelfs 25% wat overweegt een boycott in te zetten tegen supermarkten die wel reclame gaan maken voor het WK. Dus ja, je ziet hoe gevoelig het in de maatschappij op dit moment ligt. Ja, want de panelleden, Joyce, die zeggen, ja, laat liggen dat WK. Ja, meneer Moers heeft gelijk. Het sentiment is echt heel sterk. Het wordt gewoon hypocriet gevonden om hier aandacht aan te besteden. Mensen zouden het veel oprechter vinden. Als je het links laat liggen, iemand zegt ook, als je een goed imago wil, moet je de ballen hebben om er niks mee te doen. Ik vond dat wel een grappige woordgrap. Ja, mensen hebben er echt werk van gemaakt. Ja. Maar wat, hè? Ik hoorde meneer Moers ook zeggen, maak dan dat bier goedkoper. Die suggestie wordt ook gedaan. Het zijn lastige tijden, wordt gezegd. Grijp dit moment dan aan om iets positiefs voor je klanten te doen. Iemand suggereert, bespaar het geld voor dure reclames en verlaag de prijzen van de boodschappen. Ja, meneer Moers, komt dat nog ter tafel, denkt ja, u, in de directiekamers? Ja, heel mooi. Ik vind het een prachtige suggestie. Ik heb zelf natuurlijk een aantal weken geleden ook een oproep op het journaal gedaan om die boodschappenprijzen te laten zakken. Dat is gelukkig gebeurd. Maar eigenlijk zou je met het extra reclamegeld die boodschappen nog wat verder kunnen laten zakken. Dus dat zou ik een veel beter doel vinden. Of je een andere mogelijkheid die je zegt van stort eens wat geld naar een fonds voor die arme bouwvakkers daar in Qatar die zo ongelooflijk belazerd en uitgezogen zijn. Ja. Dus daar zou je ook nog wat mee kunnen doen. Zeker, dat hoor ik ook. Ja, inderdaad. Hè. Ik wil best tompoezen kopen, maar als dan de winst naar de arbeiders in Qatar gaat, dan voel ik me daar beter bij. Okay, ja. Maar goed, nu zijn ook de opiniepanelleden en oranje fans ook maar mensen. En op een gegeven moment, we zijn nu eenmaal in dat toernooi en we kijken niet, maar we kijken misschien stiekem wel. Dat heb jij ook onderzocht. Ja, klopt. Dan gaat het in één keer goed met oranje. Verandert dat sentiment? Wat zeggen Joyce de leden daarover? Maar ja, kijk, ik ben geen voorspeller. Nee. Wat ik nu zie is dat die oranje koorts absoluut nog niet aanwezig is. In oktober zagen we dat maar 14% uitkijkt naar dit WK. En nu, op dit moment, je zei het ook al, het oranje elftal zit letterlijk in het vliegtuig naar Qatar. Nog steeds heeft zeg maar 14% er zin in te hebben. Ja, en dat is zelfs zo onder oranje supporters. Ja, ja, ja. Maar goed, er wordt wel gekeken. Er wordt wel gekeken, maar vooralsnog bereiden mensen niet grote feesten voor. Ik zie dat maar heel weinig mensen WK-producten bijvoorbeeld hebben ingeslagen. Dat komt ook omdat het koud is buiten. Het is najaar. Ja, dan ga je niet met z'n allen buiten staan. Ja, en dit toernooi is gewoon te besmet. Er is ook trouwens zoiets als WK-schaamte. Hè, want mensen gaan misschien wel kijken. Maar een kwart zegt ook, ik voel me daar ook wel een beetje beschaamd bij. Dus het is echt een toernooi wat misschien mensen wel gaan kijken. Maar, zegt ook iemand, met de rolluiken dicht. Maar meneer Moors, kijk, de kijkcijfers die liegen niet. Dus ook al zitten mensen met schijnen dicht voetbal te kijken, als er gekeken wordt en het toch gaat leven langzaam in Nederland, ik denk eerlijk gezegd dat dat gaat gebeuren. Hoe snel kunnen supermarkten dan schakelen om toch nog een soort campagne op te starten? Nee, die campagne gaat er dan niet meer komen. Maar de voorraden kunnen ze razendsnel naar binnen krijgen. Dat is geen enkel probleem. En je moet inderdaad eerlijk zijn. Zo zitten Nederlanders wel in elkaar. We zijn overal tegen. Maar als het Nederlands elftal echt heel goed gaat spelen en die finale gaat halen, ja, dan kan ik je verzekeren dat toch heel veel mensen uiteindelijk zullen gaan kijken. En dan zal het niet het feestje worden zoals ze dat vorige keren gezien hebben. Dat komt ook door de ongelukkige tijden. Dat speelt ook mee. Hè? Die wedstrijden beginnen om 5:00. Dus dat is ongelooflijk onhandig. Maar gaat het Nederlands elftal verder komen? Ja, dan gaan toch stiekem mensen kijken, ondanks de WK-schaamte. Ja, dat ga jij dan nog wel peilen, Joyce. Hoe dat dan gaat in de gaten gebeuren. Nog even over wie er al dan niet mee moeten. Discussie die al langer gevoerd wordt. Uiteindelijk namens Nederland reist de minister van Sport, Connie Helder, naar Qatar. Of de koning gaat, dat is nog steeds onduidelijk. Hè? Liet hij ook onlangs nog in het midden zelf. Maar wat vinden de leden van het panel? Nou, ze raden het ten zeerste af. De meerderheid vindt sowieso dat niemand namens de Nederlandse regering zou moeten gaan. En zelfs als het Nederlands elftal succes zou hebben, dat hebben we ook gevraagd. Stel, Nederland komt in de finale, mag dan de koning gaan? Mwah. Dat zegt nog steeds de meerderheid, blijf thuis. En toch wel ook vanwege die vieze bijsmaken. Het straalt toch een beetje positieve belangstelling uit als je daar staat. En ja, het lijkt toch meer alsof je voor de Qatarezen bent dan voor de mensen die daar zijn omgekomen, of de LHBTI'ers, mensen die daar onder druk staan. Ja, nou is het Koningshuis is ook een soort bedrijf. Meneer Moers, hebt u daar dan nog een mening over? Nou ja, ik zou als Koningshuis was überhaupt niet gaan. En kijk, dat heeft natuurlijk alles te maken met, je kunt zeggen, er is in een land van alles aan de hand, maar hier is in het stadion van alles aan de hand. Dit is zo verschrikkelijk dichtbij. Dit is een stadion waar duizenden mensen zijn omgekomen, waar duizenden mensen werkelijk wanbetalingen hebben gekregen, waar heel veel mensen allerlei blessures hebben opgelopen. Ja, en als het zo direct speelt, dan moet je daar als land gewoon ver vandaan blijven. En al ben je de koning, er gewoon niet naartoe gaan, dan zou ik pas een koninklijke beslissing vinden. Ja, nou, en zo denken de leden van het opiniepanel er ook over. Ik dank u beiden, Joyce Boverhuis van het opiniepanel en Paul Moers, retaildeskundige, over het komende WK voetbal dat zondag in Qatar van start gaat. En in de geest, hoe is het met de files? Ja, het zijn er al behoorlijk wat, de meeste bij Rotterdam en Utrecht. Maar ook in het zuiden is nu een ongeluk gebeurd en dat veroorzaakt een flinke file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Valkenswaard is de vertraging ruim 20 minuten. Feit of fictie? We zetten onze tanden in het nieuwe pensioenstelsel, Evelien. Zeker wel. Het stelsel waar de Kamer maar niet over uitgepraat raakt. In totaal is er al 60 uur over gedebatteerd in Den Haag. En Pieter Omtzigt was er al die uren bij aanwezig. Gisteravond zei hij tegen de collega's van Radar het volgende. Ja. Dus we doen twee dingen tegelijk. Ze willen een nieuw pensioenstelsel invoeren met een nieuw contract en alle oude rechten omzetten. Dat eerste, dat heb ik landen wel eens zien doen, het stelsel veranderen. Maar het tweede, alle oude rechten op deze manier omzetten, ja, dat heb ik eigenlijk nog nergens in de wereld gezien. Ja, het is ingewikkeld, dus ik herhaal het even. Hij zegt hier eigenlijk dat hij geen ander land ter wereld kent waar pensioengerechtigden van het oude stelsel verplicht zijn in het nieuwe stelsel mee te gaan. We zouden in Nederland dus een heel andere koers opgaan dan andere landen. Ik zocht uit of het klopt wat Omtzigt hier beweert. Nou, het is dus een thema waar de Kamer niet over uitgepraat raakt. Maar toch even, hoe werkt dan dat nieuwe pensioenstelsel? Van wat gaat er straks precies veranderen? Nou, nu zit al het pensioengeld nog in één grote pot. Maar straks krijgt iedere pensioengerechte een eigen potje. Hoe dat werkt als je eenmaal met pensioen bent, dat legt Tim Burgraaf uit. Hij werkt voor consultancybureau EF en is gespecialiseerd in pensioenen. Nu krijgen mensen jaarlijks een vaste uitkering. Dus als je dit jaar 1000 euro krijgt, krijg je dat volgend jaar in principe ook. Misschien wordt het iets meer door indexatie, wat minder door korten. Maar in de praktijk is het eigenlijk altijd 1000 euro. Straks gaan de uitkeringen gaan meebewegen met de markt. Dus als de markt omlaag gaat, de beleggingen gaan slecht, dan gaat de uitkering voor de gepensioneerden mee omlaag. Ja, dus hoeveel pensioen we straks krijgen per maand, dat is niet zo zeker meer. En dat klinkt ook allemaal niet zo heel erg aantrekkelijk. Maar waarom wordt het dan veranderd? Volgens Onno Steenbeek, hoogleraar risicobeheer pensioenfondsen aan de Erasmus Universiteit en werkzaam bij pensioenuitvoeringsorganisatie APG, betaalt in het huidige pensioenstelsel de jongere generatie het pensioen van de ouderen. Hij noemt dat doorsneesystematiek en dat werkt niet meer volgens hem. Maar omdat die arbeidsmarkt veel flexibeler wordt en andere eisen worden gesteld aan pensioen, willen we dat obstakel, die doorsneesystematiek, kwijt, zodat we ook weer door kunnen. Zodat we flexibeler zijn in het aanpassen van het systeem aan de wensen of de eisen van de arbeidsmarkt van nu. Oké, dan is dat helder. Eveline, gaan we nu terug naar wat Pieter Omtzigt zei in Radar. Klopt het dat wij als enige land ter wereld mensen uit het oude stelsel verplichten om mee te gaan in zo'n nieuw stelsel? Dat vroeg ik aan Tim Burghaaf om dat voor ons uit te zoeken. En hij ontdekt het volgende. Ik moet zeggen dat als ik kijk naar de grote transities wereldwijd, zoals in Canada, in de UK, in Australië, in Chili, daar is dat ook niet gebeurd. En waarom doen wij het als Nederland dan wel? Daar is een goede reden voor, legt hoogleraar Steenbeek uit. In Nederland zou dat moeilijk zijn. Want als je zegt dat de jongeren wel overstappen en de oudere generaties niet, dan heb je als gevolg van de doorsneesystematiek een enorm financieringsprobleem. Een enorm gat in de begroting die opgehoest moet worden door iemand. En het Verenigd Koninkrijk is daar een voorbeeld van, waar het pensioenstelsel onlangs ook hervormd is. Burghaaf belde voor ons nog even met een Britse collega hierover. En daar werd men verplicht in het oude pensioenstelsel te blijven, mits een adviseur adviseerde over te stappen naar het nieuwe stelsel. Inmiddels is daar een enorm financieel gat ontstaan en heeft men geen idee hoe de pensioenen voor de nieuwe generatie gefinancierd moeten worden. Okay, ja, dus dat is ook niet best. Nederland heeft er dus wel goed over nagedacht. Is het dan feit of fictie? Nou, wij beoordelen de uitspraak van Omtzigt als een feit. 2,5 jaar na het starten van het MH17-proces volgt later deze week een uitspraak in de megazaak. Op 17 juli 2014 stortte vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer in Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Tegen de 4 verdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist. Geen van hen is komen opdagen. En de verwachting is dat ze er ook niet voor die uitspraak zullen zijn. Marieke de Hoon is hier, universitair docent strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Van harte welkom. Ja, 4 mannen dus, hè, heeft het OM aangewezen, die dus dat neerhalen van de vliegtuigen op hun geweten zouden hebben. Kunt u nog eens uitleggen waarvan ze nou precies verdacht worden? Ja, volgens het OM zijn zij de hoge bomen die verantwoordelijk waren voor het organiseren van een boek, voor het zorgen dat er een locatie werd uitgekozen. Het wapen, bedoelt u daarmee, sorry, ja. Het wapen, de raket waarmee MH17 de vlucht uit de lucht werd geschoten. Voor het organiseren ervan, voor het uitkiezen van de locatie en dat dus uiteindelijk ook dat vliegtuig uit de lucht werd geschoten. En het OM beschuldigt ze dus van moord, of subsidiair ook doodslag, maar ook van het neerhalen van een vliegtuig. Twee verschillende strafbare feiten. Ja. En weten ze dan ook wie wat gedaan heeft? Nou, ze hebben daar wel een theorie over. Ze hebben wel bewijs. Dus ze zeggen dan van, Girkin en Dubinsky waren er wat hogere nog van de 4. Girkin was een soort minister van Defensie en die stond ook in contact met Rusland. Dubinsky had wat meer controle over de andere delen. Daar zat Pulatov dan weer net iets onder als plaatsvervanger. En Gartchenko die was echt betrokken bij het transport ook van die boek. Maar het punt van wat het OM probeert te maken is dat deze 4 personen samen met elkaar bewust en nauw hebben samengewerkt. En ook in hun rol als leider een functioneel dader waren, doordat door hun gedrag die boek werd afgevuurd en vervolgens MH17 werd neergehaald. Allemaal even verantwoordelijk, in feite. Allemaal even verantwoordelijk en allemaal een significante bijdrage hebben geleverd. Ja. 90.000 pagina's beslaat het dossier. Tientallen zittingsdagen zijn er geweest. We hebben indrukwekkende getuigenissen gehoord van nabestaanden. Waar gaat de rechter nou naar kijken? Nou, naar alles. Ja. Dat komt op neer, OM zegt, beargumenteerd heeft de afgelopen 2,5 jaar. En de verdediging heeft daar natuurlijk ook wat tegen gezegd. Die hebben gezegd, ten eerste, het OM is helemaal niet ontvankelijk, want er zijn hier hele ernstige schendingen van het recht op eerlijk proces geweest. Doordat het OM vanaf het begin in een tunnelvisie zou hebben gezeten. Want het is niet uitgesloten dat, zegt de verdediging dus van Pulatov, van een van de 4 verdachten, dat het Oekraïne is geweest die MH17 zou hebben neergeschoten. En daarnaast zegt de verdediging ook van ja, heel veel delen van het bewijs kloppen niet. Zouden uitgesloten moeten worden. En het is helemaal niet bewezen dat onze cliënt, in ieder geval zeggen zij dan Pulatov, dit heeft gedaan. Ja, u volgt dit al heel lang. U heeft het ook helemaal in kaart gebracht. Heel uitgebreid alles daarvan bekeken. Wat denkt u daarbij als u die argumenten over en weer hoort? Ja, dat is nu, daar ga ik geen antwoord op geven. Nee. Omdat dat, het is nu heel erg kort voor de uitspraak. Mm-hmm. En dat is niet ethisch om dan voor de rechter te gaan liggen, okay. Noemen we dat. Ja. Dus dat mag ik dan vragen, wat verwacht u van de uitspraak? Is dat hetzelfde? Nou, ik verwacht dat die anderhalf uur duren. Dat is voor gepland. Nee, het kan alle kanten op gaan. En dat is ook, het is oprecht moeilijk om hierover te speculeren, als je het al zou willen. Mm. En dat heeft alles mee te maken dat de rechtbank kan helemaal meegaan met de verdediging. Door te zeggen van ja, er is toch te veel mis met het bewijs. Het is toch te dun. Het is niet voldoende bewezen. Het kan helemaal meegaan met de aanklagers, met de OM. Door te zeggen, ja, het is echt een heel duidelijk verhaal. Alle vier levenslang, de maximale straf die ook is geëist. Maar er kunnen ook nog dingen gebeuren als dat misschien voor de een wel bewezen is, voor de ander toch te weinig. Of dat functioneel daderschap, een bepaalde daderschapvorm niet bewezen is. En dan medepleger weer wel, moord wel, neerhalen van een vliegtuig niet of andersom. Er zijn zoveel aspecten en ook zoveel delen van het bewijs dat de verdediging ook heeft betwist. Daar moet de rechtbank dan allemaal een uitspraak over gaan doen. Als ik het goed heb begrepen, u bent veel geweest, ook tijdens die zittingsdagen. Hoe kunt u de sfeer beschrijven tijdens die zittingsdagen, waarbij natuurlijk ook veel nabestaanden aanwezig waren? Ja, emotioneel. Het is echt. Ik ben jurist, dus dan kijk je er ook wat functioneler vaak naar. Althans, daar begint het dan mee. En ik vond het ook zelf heel leerzaam om te zien en te horen, te voelen hoe dat overkomt voor nabestaanden die dan in de zaal zitten en die het echt ook wel heel moeilijk vinden. Aan de ene kant heel belangrijk dat er een van de verdachten verdedigd wordt, dus advocaten daar heeft. Want dat is beter voor ook de legitimiteit van het proces. Aan de andere kant zag ik ook dat het hun echt pijn deed om te horen wat dan de advocaten, gewoon omdat zij hun werk deden, betoogden. Dat het namelijk niet bewezen was dat. En dat het wellicht door Oekraïne is gebeurd. En nou ja, wat allemaal nog niet meer. En dus dat is wel wat de impact van die uitspraak dus, hoe die ook is, want u geeft net aan hoeveel nuances er ook kunnen zijn, hoe dat voor hen individueel allemaal moet zijn. Ja, en het zijn natuurlijk inderdaad allemaal individuen. Dus andere, verschillende mensen gaan er ook verschillend mee om. Ja, er zijn mensen uit de hele wereld zo ongeveer. De hele wereld volgt dit sowieso. Maar nabestaanden komen ook van heel ver weg hier weer naartoe, Evelien, voor deze uitspraak nu. Ja, onder andere uit Australië. Vanuit Brisbane is Paul Gart naar Nederland gekomen. Aan boord van de vlucht MH17 zaten zijn ouders, Jill en Roger. En ze hadden net een rondreis gemaakt door Europa en waren op weg naar huis. En we missen them. We miss them every day. Right from the start, when this happened, I really blamed the conflict, and I think it's terrible that people living there are having to put up with this senseless violence. I really appeal to the Russian people: stop this crazy conflict. You know, do not participate in this crazy war. Your leader is letting you down. This is a completely unnecessary, stupid, and completely ridiculous conflict and needs to be stopped. Nou, hij doet eigenlijk echt een oproep aan de Russen. Zegt ze, stop dit conflict, doe er niet aan mee. En hij ziet de inzittenden van de vlucht MH17 als een van de eerste burgerslachtoffers in dit internationale conflict. Dat hangt ook, dat conflict hierover. Ja, overigens niet als een van de eerste burgerslachtoffers, maar wel een van de eerste internationale, of misschien wel de eerste internationale burgerslachtoffers. Want dat conflict was natuurlijk al gaande. Niet voor niets. En dan is een conflict al behoorlijk geëscaleerd als je met zo'n zwaar wapen pas een boek daar aan het vechten bent. Ja. En het is zeker onderdeel van die context van de Oekraïne-oorlog. En wat ik ook heel mooi vind, ook aan, dat is ook nabestaanden, wat nabestaanden ook heel mooi laten zien gedurende deze procedure, is, zij snappen wel dat de kans heel klein is dat een van die vier personen, of alle vier, achter de tralies zal verdwijnen. Maar dat maakt niet dat het voor hun nutteloos is. Integendeel. Dus zij benadrukken ook heel erg, bijvoorbeeld, dat het heel belangrijk is voor erkenning van hun. Maar ook als je het hebt over de Oekraïne-conflict. Dit is ook heel belangrijk voor de Oekraïners. Want die kijken ook, die zeggen al sinds 2014... de Russen die zitten de hele tijd in dat conflict hier. En deze uitspraak, ook al kan de Nederlandse strafrechter niet een uitspraak doen over Rusland, want het gaat om vier individuen. Als deze strafrechter nu tot een uitspraak komt dat het